نمولی دنکو دا مولانا مبتی مجتبہ آمیر صاحب دا دورہ تفسیر القرآن دا 163 نمبر 63 چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی فا 28/29/2008 کی شعر ہے دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جہانگیر آباد سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 وجدا من دون امراتین تزودان چه کالج کلیگیای پا یو ڈس پانده لک و سرناستی و جنه برق ناستی امراتین تزودان دو جنه کای تزودان چه آئی منا کولخ پل ساروی داست دا حیار دکی وی جدا اولادی وی که او سرده وی چه دا خود مروت نخلاب تی چه آگی گرد سرولی او دا سرده توب ندا خلاب تی چه آئی گرد سرولی نمروت دا عرف مطابقی مروت د عرف مطابقی نو هغه عرف کې دا سوا چې دا چا والکان نو زنانو بغړې بوتلې دا بده نشو غنلې دا بده نشو غنلې ولا دام وا چې دا غي مجبوری وا ځکه چې شعیب علیه صلاتو سلام د توحید بیان بکو او ټول قوم خلافو مزدوری ولوم چا نو کولا مزدوری ولوم چا نو کولا او خپل شعیب علیه صلاتو سلام بوډا شوی نو دې وجنه باغی ګډه بوتل لري ډېر په پړدې سره نو کو په پړدې سره زنانا د کور کارو کینو څه خبره نه ده بهرو کې د پټي کارو کې په پړدې سره څه خبره نه ده خدا نه چې پړده به کې ختم شي پړده ختمول به کې په کار نه دی قالا ما خطبکما قالا نورته ما خطبکما صدکار تاسو صد مقصدم سره موسی علی السلام په پړده کې سره خبرې کوي یا زنانو دا دی حقوقی نسوا خان حقوقی نسوا دیتا ہوئی دی حقوقی نسوا دیتا ہوئی چاہا چی کم دنو باری رو باسا بی ما خط بکما صد مقصد ستاسو قال تا غیوتوی لانسخی منگاو بنور کو پلو گردو لائے حتی اس در ریاو تردی چی واپس شی دا شپانو دا طول شپانو بی زوگر واپس شی نو حتی اس در ریا تردی چی واپس شی دا بی زوگر یا حتی اس در ریاو تر دې چې وګرځي واپس کې داش پنکې خپل ساروی متعدی بشي یوس در ریا او مواشیوم چې واپس کې داش پنکې او بزوګر دا ګډوانو خپل ګډو لرا نو سکتا لا پکره لګو درېګه چې تاسو دومره خیال ساتي چې د دې دشمنانو سره خواته ور نشي نو تاسو دا ګډي بزی بیا راولې سره د کور بیا راوځي ما کنه جوابونا شیخون کبیر زمون بابا چې کوم دې اورډی ګډا دې شیخون کبیر اډیر بوډا دی انش را استر ساروی پس قالهما موسی علیہ السلام ښا بیزو بدل او بوس کوما هغه ته ول ظالمانو تاسو خپل او بوډا کوي په کار دي چې دا زنانو مخې کړو دی بتلی تاسو بیا خپل کار کو کنه دا غریبانو بیا ورستو ناستی مخ کې دی لږو کې کنه بیزا تا تو ګور ول دا ساسان کار دی دا بوکر اصل ساسان کار دی وی پاتو یا پلس کس بیا بوکر است دومره غټه بوکا ول دا ساسان کار دی مونږ بدلی دا بوکر او باسو اسړیا ورته لرشي زیول راو باسم زیرا ش کنار راو باسا چتلل نو میچنه پال په با دغه باندې پروتو غړ غړ پا په کوی باندې پروتو هغه و تراواله وزر کوی تا کوی ته زر راواله موسی علی السلام راغه منس کې ورغو تور کړه لاسی لاسی به کې منس کوي کې منس کې سورې کړه منس کې له سورې کې لاس ولور کو او داسې کا پرې کې خو او بوکا با تو کس را استلا موسیٰ علیہ السلام کتا کرا روی استلا ویراشی و بوسکی داغا ساروی راولی و بی سارو والا اس کولی وی زی شاوی چی وقتی کورتا ورشی آئی اولی گلی آغی یا پر لان موسیٰ علیہ السلام دا سی سوری ترشو پس قالا هما نو بی اس کولی دی دوارو لرام یعنی دی پر ساروی و بوسکولی سمتا واللہ الازل بیوارد سوری تا آپر سوری تلال تندیبانی خلال ریکڑا وقال ابي ربي ورامي اني لما انزلت الي من خير فقير يا ختم شو کنه يا ختم شو زانته فکر شو چې واتل سره دې سفر کړی چې په خولي دي خوګه ما زانته اوس فکر شو يا ختم شو کنه وي اني لما انزلت الي من خير فقير دا غي ته نه دی ویلي دا زان تر ویلي دي يقينا زچ يم اغتا لما غستا انزلت چر رکعت الله ما لرا من خير سد خير نه نو ته محتاج يم الله سره خير راکا محتاج يم وګم لما انزلتا الی من خیر فقیر دو وجد آغینا لما دا پارداغ سو چراکای ماتا زیم مدمن خیرن د خیرنان فقیر محتاج موتا فجات احداهما دی کور تراړلی جنہ قید واړه شعیب علیہ الصلوۃ والسلام متو تاسو خونن وختی را لی ول د نور نه مخ کیو بوس کولی کنه چې وبی د نور نه مخ کیو سکولی وی تاسو خونن سو وختی غون ته ګرانه لی یو ته رالو کنه بیا څه چلو نو ته ټول په حساب کې پیدا چلو دا سره لکو یور شیشا بيد غاله کراولې مونږ سره خکړی دي او مونږ خامخا د خو بدل ورکو مونږ د ابراهیم اولاد یو مونږ د خو بدل ورکو دالک پس کوي راولې ورشي دالک راولې جنې اور پس ویل کلا فجات یهداهما نوراله د پس هغه یود د دوالو تمشي الستحیا چې دا روانه وا الستحیا الستحیا بستحیا نوې چې په حیا او په سر روانه وا نوې الستحیا دا حیا په دومره غالب ولا کچ دا حیا په اسبان سوري اعلی ذکر اورو چې دا حیا په داس غالب و ډیر په حیا خو مخ پټ کړي ډیر په دغه دانا چې لکه اس په چې کم دنو د خپل کلاساري استو دا کلاس خود د پنځم نه ټاک خو ته روانه وا هغې پر رواني نه په حیا سره د خود تل په حیا دي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای یا معاشر النساء ليس لكن ان تحققن الطريق یا خود تاسو له دا مناسب ندی چې تاسو دلاری په منځ روان یی علیکنا بهافات الطرق تاسو دلاری په ډډو باندې دی په طرف دلاری باندې دی لمان زلتا الی من خیر فقیر سره مخه لراغي او درېګه چلار نشته وجات یهداهما نوراله دیتا یود دی دواړو تمشی الاستحیام یا مشرا یا کشرا سوک مشرا دی سوک کشرا وی و کشرا وسشی کشروا حج چا مشرا دا کڑے وا نو پوخیارتیا کی مشروا پوخیارتیا کی سوا مشروا یا غوا یا سفیراوا یا سفورا دیوینم سفیراو او دبلینم سفوراو فجات یهداهما نورال دی دوال راوی را فجات نورال وتا یول دی دوالو تامشی الستحیا چروانوا ډیر پهایا باندي قالت نیوتا دیر پا دب پڑھونے دا سکر ان ابی یدعوکا لیجزیکا اجرما سقیت لنا دیر پا دغو پا شرم خبر توکرا ان ابی یقینا پلار می یدعوکا دانو ازانو تنیا دی چیس ندی سبت گمانیو کی جبل سلمی بوزی دیر اتوی زو سنوام خزما پلاروی چرا دیشی ان ابی یدعوکا یقینا بابا می بلی تالرا لیجزیکا اجرما سقیت لنا لیجزیکا دا چی بجل در کی تالرا دا مزدور داغی سقیت لنا چه تا منگ لو بسکولی دی موسیٰ علیہ السلام متوی انا لانا خوزو علی المعروفی اجرا منگ پا نیکو مزدوری نالو و تزازا انا لانا خوزو علی المعروفی اجرا منگ پا نیکو بانی مزدوری نالو ایو توی نا دا زمانگ عدد تی چه منگ دا ملمه ایزد کو دا میسی ہوئی چه دا مزدوری دا لدر که دا میسی خلق تاشوی دا خوراشا زمان پلاروی چه زن سر راولا خامخا اجرما سقیت لنا مزدوری داغی چوبه دیس کولی منگ لرام فلم ما جاهو موسیٰ علیہ السلام سر راغی پلاروی چرات لل موسیٰ علیہ السلام مرتوی تو زوان جینای چه تو زمان مخ که لارما تا نده معلومه چه تو زمان مخ که زمان پستا قدمونو بانده نظر لگی در چلو که تو زمان رست و رازا او زبا دن مخ که چه پلار غلطه کم خبر مکه و ما سرا پس کان را تولو چه بدا سیزا پا پلزا کان را تولو پا دا طرف پانی بزم درس پا ادب و احترام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راغی فلما جاءه قص عليه القصص هر کلا چراغ دے شعیب علیہ السلام خواتا قص عليه القصص قصہ او تو بیان او تو کو مکمل بیان قصہ نہ دا قص عليه القصص بیان او تو کو خپل مکمل بیان چدا شان مثال ہو جلے دے دا چل لے دا چل لے دا چل لے او بل دامو چ موسی علیہ الصلوۃ والسلام چ وی زم نسنیت کوما زکا سن چ زدانیت کوم چ مال بسرا کی دانیت خو فزل لے زمانے کی بس شی ختم شی می موسی علیہ السلام نیتو کو ملاقات و شیخ چیز با نیک سڑے دے زبا دا غصو کم ملاقات نداو مال اللہ عجر را کی نیتو کو دا ملاقات و شیخ چیز با چکم دنو دا نیک عالم ملاقات لورشم دا نیک عالم ملاقات لورشم ایسا شیخ سوی مد ذلہ العالی وی پنج پیر تیورا جر آگلیم وی شیخ القرآن رحم اللہ را تویل چی مولئی سے دنیا کے بہترین عمل کم یو دے وی ما توی چی وای چې ما د شي پته نشته پیراته وی چې د ملګرو ملاقات د الله درزاده پاره د ملګرو ملاقات او د عالم ځان مستاجخونه ادو کنه ملگورو نو خو ملک شاگرد بننی کنه استاد بید ملگورو ملاقات دا اللہ در ازاد پارا نو دا موسیٰ علیہ السلام وی چې زبا نیک عملو کم نیک سړی ملاقات لبورشم نو دا با زما دا پارا عجر شی نو دا نیتی پکیو کو فالم آجاہو اقصا علی القصاص وار کرا چور لراغے بیانیو کو تو مکمل بیان قالا نو تولا تخاب میریگا بس میرے گا میرے گا دادا آغا جدا حکومت تے آغا جدا نجوتا من القوم ظالمین خلاص شوی دا قوم ظالمانو نا مکمل خلاص شوی دلتا اوزاغی آغا حکومت چلی گی نا پول بدل شوی دا دا جدا حکومت تے آغا جدا حکومت تے اسی جنسای تر آغلے دلتا اسی کمدنو دا حکومت لاسو نشت دے نجوتا من القوم ظالمین خلاص شوی تا اخلاص شوی دیمونتا دا قوم ظالمانو نا قالت احداهما یا بتستاجرهم قالت وی یود دی دوارو یا بتستاجر ہو اچھ کم راغلی وا نو آغا ورطا خبر کئی چکو موسیٰ علیہ السلام پس راغلی وا نو آغا بابا تا خبر کئی تبرک پکی چارا استرے تا زوم بھی بلا گانی تبرک پکی نیک عالم ملاقات دا نیک عمل دا زان لنیک عمل دے نیک عمل برکت شتے دا آغا پلا سنو پوک برکت شتے نیک عمل برکت زان لے ثواب زان لے جب نیک عام عالم کی چکم نے تبارک تے او برکتوں اور کی انس شی برکت ور کی قالت احداهما یا بت استاجر ہو نو یو دوار نا بابا آ یو چکم اور پسرا غلی وا اگے و تو وی یا بت استاجر ہو یا بابا پ مزدورا یو نی وا مت پ خوان گرزی او اچ مزدور نیو مزدور نیو مزدور نیو منگم سار زو او ما خام رازو گڑی بوزو او گران د مونږ ته توای اون په مونږه خپکیږي او مزدور مزدور کین چې خامخانی وینو دی ونیو دی مزدور کا او دا ول مخامخ د موسی علی السلام صفت نه کړه خو بچته ملما ځان له اوځای کې نست په میهمان خانه کې دا ته ځان له خبره کوي او مخامخ د موسی علی السلام صفت نه کوي ان خیره من استاجر تل قوی الامین یقینا غرا هغه چې مزدور یې نیوی نو مضبوط او امانتدار مزدور کې دوه صفته پکاري یو دا چې کم کار لدی نیول دی چې پاغي باندې پویږي دانا چې دیوال لدی نیول دی او دا دیوال چې کمنونو کوګوي پرستر لدی نیول دی ا چې کمنونو د خاطې په شان دی توپې ته پی په پرستر نه پویږي نه چې کم کار لدی نیول دی نو پاک کار باندې پویږي القوی ډوړې په خولو لدی نیول دی ا چې کمنونو اورګ دی رالیه دی رالیه دی رالیه په خولو باندې نه پویږي ډوړې په والو پیړې جوړول نه پویږي هیڅ مطلب نو اول القوی چې کم کار لدی نیول دی چې پاغي سکیږي آی باندې مضبوطی طاقتی پاغي باندې دویم الامین امانتداری دا نه چې کم کار لدی نیول دی نیمه ځان له جب کې چې نیمه تعالی درکې نیمه ځان له چې نیمه تعالی درکې نه الامین امانتدار دی وی دا دوړ صفاتونه پکشته یو پکې دی القوی او خو مونږ ولیدل پلې आवाज او چت کو بوکا आवाज راو یستا او بل امانتدار او خو دومره دی چې پلار او تا پلې قصو کړه زه په لار باندې راتلم ما ته کتلې نه دي زه مخ کیوم او زروستوم او دغه نه مخ کیوم ما ته چکانې وله دومره امانتدار لا مونږ لیدل نه دي نو چې دا سي امانتدار دي او دغه به کې نشته غداری به کې نشته نو کوم مزدور باندې نه وي دا کوم مزدور باندې نه وي نه مو مزدور نه وي ان خیره من استاجر تل قوی الامین دا سبق ته چوغ رسومره حیا نه کړی او سومره دغه دي دا حیا په کار ده ان خیره من استاجر تل قوی الامین وی واتا شعیب علیہ السلام انی اریدو ان ان کے حقا احدبن تیہاتین موسیٰ علیہ السلام تیوی زمائی رادادا یولور دلدر کوم اگر وی پا مزدوری ریوا موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام پا مزدوری نا سام پا نکا کوم دیواتا ومکہ واتا پا نکا کلا تو خواہی چی لما مزدوری کا کہا لما مزدور کوم ہے نا سام تا لوگ سگڑتا پریوتا دے خیر دیدر پا نکا کوم ہے دیتا انی انی اریدو ان کے حقا احدبن تیہاتین یقین ارادہ میں دا ان ان کے حقا احدبن تیہاتین چھو نکاہ کم تا تا احدبن تیہاتین یو دلون زمان چھداد بودی دی دو کے دا یو پا نکاہ کم خو شرط پدائی ارادہ میں ندانا چھو نکاہو کلو دے مہار کی خودو اریدو وی ارادہ کم ارادہ دی نکاہ نکاہی نا یو ورطوی یرا دالور بمال راکائے ابل ورطوی در کم بے یټوکو ته زما ګوري یو ورته وی لور براله سکه راکای او بل ورته وی در کوم به دا نکانا دا دا واده د نکانا دا اراده د سدا د نکانا دا نکانا دا یو ورته وی لور راکا بل وی در میکړه وردا نکانا دانی کا دا دانی کا نه چرته لور براکای او دوی ته سوې در کوم به دې ته سنوي دا د استقبال الفاظ دی در را روان زمانه په ټکو باندې نکاح نه منعقد کیږي پاروی کې د حال ټکی نشته پاروی کې د حال د پارزان لټکی نشته دی نه دی وجنه مازی وایا او غ مازی په معنا د چای د حال او دین شای کنه ا مازی په معنا د حالی نو پاروی کې هغه ټکی نشته په پښتو کې د حال ټکی شته پښتو کې د حال ټکی شته نو د حق کچ کمنو په خوانه زوتو مونږه ادا وایو چې یو وی دا لور دې چې کمنو ورکړی دا هغولو ته ما قبول کړی درو غوې دواړه نو کله ول ورکړی په خو ورکړی و ورکړی د درکړی می دا ورکړی می واوي دا چلې هغولو ته امام قبول کړی وا درو غوې دا کینې نه سي درو غوې نو کله کړی دا خو یو دې ته وی چې دا لور دې مال راکا برو دا لور می درکړه او بلوی ما سکړه قبول دا جینای می درکړه دا حال شته کنه دا حال دې په پښتو کې شته دا لور می درکړه او بلوی ما سکړه قبول نو خبره ختم شو دا حال الفاظ شته دي په پښتو په عربی کې دا حال الفاظ نشته نو التبا الفاظ د چاوي نمازي وي اريد ان انکه حقا دا چې دا نو دا نکاح نه دا اراده دي نکاح دا علا ان تاجرنی سمانیه حجج دا تکاله مہر ندی وی دا تکاله مہر مقرر سنگ دی دا خوا تکاله مہر مقرر کرده چا تکاله امگل مزدوری که دا مہر دی وی دا مہر مقرر سی دی دا مطلب نده دا تکاله مہر نده دا وطوی چا دا تکاله مزدوری کائی دا تکاله بس کائی مزدوری کائی چا دا بچو ساتلو یی او دا زنانو دا ساتلو یی چا صلاحیت در که شتا ده نور مار ځان لدی چې سورې مقرره کړی او جوړ ځان لدی خبر باندې پیږي دانه چې دا مہر مقرره کړی کشي نو په هغه شریعت کې اوس نشته دی او یاداسي کې یو جنې دا مہر مقرره کی چې مال مہر دادې چې زما د پلار ګډي دی هغه به سارای زما د پاره نو بیا جایز دی چې جنې مہر سکی مقرره کی الا انت اجرنی زمانه حجاج دا چې مزدوری به کای مالا اتکالا برا لګی کای برالا امام صاحب یو سړی له واده کو الک له واده کو جنا والا وکړه اجنا پلارو لزر روپے مہر به مقرر سوره لزر مہر وکړه او پاغه وکړه لسلا کوي یو دوسنی زمانه لسلا روپے دی هله زر روپے مہر به مقرر هغه الک ته امام صاحب مغرب سره ما سره لزر روپے چته دی هغه امام صاحب ته مقرر کوي به ګورو سره خدای به کوي چانه قرض کا چانه سکا قرض که اصولی قرض رواغ استی مهر مقرر که وشو خبر وشو اپلاری و سرده شرط که خودو چه دکلی نه و زمالور و باسی نه زمالور با دکلی نه و باسی نه بس دل تا بایی دکلی نه به نو باسی وی بس تک تا نوی و باسم چه رد تیره شوی دو آده ردش به تیره شوی نو علک راغ امام سکتوی ما بسو قرض داری زیرا جی تاراتوی چه گورو با ما پس او قرضداری زیر ازی وی چه قرضداری در پس زیر ازی ورشا اسخر کاکاتا دیوایا چه دست چلی چه ما پس قرضداری زیر ازی او زو مزدوره لبارزم کراچای تزم مزدوره لزم او الک سرده ما یوازی نشم دی جنه بزان سر بوزم نو کستا اجازتی نو دا جنه بزان سر بوزم الک لار اسخر کاکاتا وی دقشان چلی ما پس قرضداری زیر ازی ما بانی قرض دی نو زو بارزم لور بزان سر دی بوزم خزه بزن سره بوزما هغه ته نه رم ته تویلو وېزو خو نه زمو خو مجبوری میدنو ته څوک مجبوری میدان هغه ته سړی ته پرېد کنه وې چل نو ته ما خو سنشته دا امام سپ ته امام سپ ته خو هغه ته دغه مجبوری دنو څوک غریب وس ته کولی جاده ورکای پیره جی ته ویله 100 روپے ولا زورکم بل 100 روپے ولا خیر نه زورکم خو دې زمالو بار نه بوزي الک راغی الک ته تور شاله کوته وی پیزو خلا زر روپے نانم زو خوبا دیر ایلے بوئی او تا دبل طرح پشو امارا بشل زر را کئی یعنی زم باروی ما پانی بلا قرزی دا خوی وازی دل زر روپے این نوریم دی کانا اصاری امام سے پسر را خود بلا زوی وست دیر غواری امام سے بلک جدا را خوخت علک کور داشتا دن دلا سونا و باسم خوبا زدگا والا خشتی والا زر وار کری الا انتا جورنی ثمانی آئی جاک الا انت اجرنی ثمانیه حجاج دا چه انتا جرنیا چه مزدوری وکی مالا را تکالا فائنات ممتا عشران که گورا دیکل اللہ سفامین اندیک نداستار طرف ندی بیان خپلا دیکار دی کلس پورا کئی دو نیتی و سرکی خودی یو اتو او بل لس اتا کالا داشو او کچر تا استحبابی نیتا سو کالا دا لس کالا کلس کالا پورا کئی جو دیر خدا و ما اوریدو انا شقا علیک ارادانو کوم انا شقا علیک چه تنگیر آلم پتا پس دو اتو کالونا چه اتا کالا تیرای و زین زبری پا مزور بانی لسو تای سارو ما زور نی سارو ملسو تا سا تجدنی انشاءاللہ من الصالحین یقینا چه او با ممی کدا اللہ خوشید پوراو نیکانونا زبا تا سر ایس بد نکوم زما سلوک باوی نک خیری جوڑا جامار سا بدل کوم من الصالحین قالا نوی موسیٰ علیہ السلام ذالک بینی و بینک دا زما استاد ترمیانزا شوام ذالک بینی و بینک دا زما استاد ترمیانزا ایم الاجلین قضویتو لکم منیٹینا چیز پورا کوم فلا ادوانا علیا ننبوی زیادتے پا ما بانی با زیادتے نی کاتک کال پورا کوم زیادتے برا سرا نکائے چی ما لسو تسکی ایسار کے اوچ کلس کال پورا کوم نبیاو میں نورو تزیادو تا نیسارے معلوم شوا چی لکت پس زیادتو بانی زیادتے سدے عدوان دے سدے عدوان لکل لس کالو بانی زیاد ایسارول دل لسو نزیاد سدے عدوان ندے کمی نیٹے بانی زیاد طول پا زور بانی ام سدے عدوان دے پا دے کمی اقل بانی ایسارول ام سدے عدوان دے مطلب چھ کم عهد او کم عقد دے شریعت تا مقرر شوی دے پا اق بانی زیادت سدے عدوان دے نگا بیدت دے اصل سدے بیدت دے بچ شریعت کم حد مقرر کرے داغی نے زیادت سے بیداد دی فلا عدوان علیہ نشتر زیادتے و ما باندی واللہ علا ما نقول وکیل یار زمانگا استامنس کی بداغہ ویسی شاہد گواہ بس اللہ شتے واللہ علا ما نقول وکیل اللہ پاغبانی چمنگوائنو کارساز دے فرما قضا موسیٰ علیہ جل ہر کراچ پورکڑا موسیٰ علیہ السلام نیٹا کم نیٹے پورکڑا تک اللہ یا انبیاء چی کمی ناغی اتیان بالاکمل کی انبیاء کرام پا پورا نیتا باندرات لکنو لس کالی سی پورا کلی دی فلما قضا موسیٰ رجال ارکر چی پورا کلا موسیٰ علیہ السلام نیتا وصار بیالی و روان چی سرد کوروالاو نی آنس من جانبی تور نارا نویلی دو پا طرف دو تور باندی وور قالا لی آلی ام کسو نوی اخپل کوروالاو تا ام کسو لگی سار شیدی زائی دا تعظیم دی کئی عرب دا غشان ام کسی نوی ام کسو وی اسار شئی انی آنستو نارا یقیناً لیدہ میں دے اور لالی آتی کو منا بی خبرین کہ دے شراعلم تاستاس خبر دلاری او جذبت من ناری یاس کروٹ کدو اور لالکم تستولون کہ دے شجگرم شئی فلما تاہن ورکلا چراغ دیتا نوازو کڑیشو من شاعت الواد الائمن لطرب دو کند خینا فی الوقت المبارکا پاغا میدان برکتی کی چه خیر بکیا چولی شئیو فی الوقت المبارکت پا میدان برکتی کی من شجرت دونینا من شاعت الواد الائمن دا طرف دکند برکتینا یا الائمن دخی طرف موسیٰ علیہ السلام فی الوقت المبارکت پا میدان برکتی کی من شجرہ پا میدان کی یو طرفو اغی کی کندوا پای کند کی بیا یو ونوا پای ون کی وورو اغی نوازو شو پوشوی ایا موسیٰ چه اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین چه اقیناً زیما اللہ چه رب دو مخلوقات وانا القیاساک ادا چو غردو امسا دی فلما راہا تاہتا زو مار کرے چویلی دی لرا چه غرقی دلا خوزی دا کاننا جاننن لکا چونا ریمار واللہ مدبرا نوش وارد شاکون کے والم یواقب رامخ کنش یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل رامخ کشاو یری گما انکا من الامنین یقیناً تید بچونا زامن والاونا وسلوک یدک فی جیبک دنک لاز بکریوان کی تخرج بیضاء من غیر سوئن راو بزی بیضاء سپین من غیر سوئن بید بیمار اینا بیماری او پکنی وزمم الیک جناحک جوخ کا زانت دی وزار لاز تی جوخ کا دا تفصیل دی مخکنی دی یاد آزان لیو علاج دی دی یاری موجزہ خدا غدو شوی دا آزان لیو علاج دی یاری چکل ته دشمن مخه ته درې گی او کله در باندې زړه در باندې شروع شي دا الله سپراواله او زړه د پاسه به کیږي دا خیال سپراواله په زړه د پاسه به سکی وازمم الیک جناک جوخ کزان تلاش دی جنا جناکا وزر دی نه دا الله سپ وزر دی کنه میار رابق وخت یاره کی دی یاری نه فزان کبرانا نو دا غدوه معجزې دی دا مخکینه دوه معجزې شو دا رستنه شو علاج او یا تفصیل لمخینه میر ربک اسم دادا چیر در باندې رااله او بیان کای یا مناظره کی یا سکی نلاس اغه چ کم دے پزړه باندې کیدا او شاپور شه رحم الله و سروی چې اول زله یا قوی یا قوی وایا الله رب العزت پر زړه مضبوط کی اس یاره در باندې نی فزانک برهانان من ربک دا دولوی دلونا طرف در افستانا فرون تاو سردارانو تای انهم کانو قوم فاسقین یقینن دیدی یو قوم وطن کی تابداره دا اللہ نباغیان قالانو یا ربی و ربمی انی قتلتو منهم نفسان یقینن ما وجل دینا یو نفس فاخافون یقتلون یاریگم چوبمی وجنی نمسل بپاتشینو فاخافون یقتلون یاریگم چوبمی وجنی نمسل بران پاتشی واخیارون هو افسه منی لسانن او رور زما هارون چه ده نو آدیر صاف ده زمانه پا بیان کی افسه منی لسانن دیر صاف ده زمانه پا جبه کی انو دیر کل صافی صافی خبری کی فارسلو ما یا رتان نو لگا اغلا رزما سرا امدادی رتان امدادی یو صدقونی چه تصدیق زما کی چه یوازم او ده تصدیق می سکنین دیر برا تگرانی زم خو زم بانی نکم زم خو زم خو ملگر رالا پا کار ده یصدقونی انی اخاف یکذبون زیاری گم چې ما ته نسبت دروغو کی قالان ورته وی الله سنشد او د کوي اخی کا یقینا کلاک بکم مرستا پرور باندې دي تا مر په پرور کلاک کم وانا جالو لکما سلطانان او بغردون تاسو را غلبا فلا یسلون الیکما غلبا ولو ګردولا کان فرعون مقداما علی صف کی دماغ په وینو باندې ډیر تیزو خو سره دینم دی ته سویلی نو انی ویل شو نو غلبا الله ور کړی وکنه وانا جالو لکما سلطانان او بگردوم تاسو لر غلبا فلا یصلون الیکما نبا پیوستکی کی تاسو تا نبرا رسی تاسو خواتا بی آیاتنا انتما من اتباوکم الغالبون بی آیاتنا سر معانقه دا معانقه که دایی چه مخ که سره لگم سی کی گی رسو سره لگم سی کی گی سی کی گی مخ که سره لگم لا یصلون الیکما نجال لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بی آیاتنا او بگردوم تاسو لر غلبا بی آیاتنا دو وجد دلیل نزمنگ نام دلیل به سړی نو د دلیل والا سړی زور اوري کنه دیمه دا را روان سره ولګو بیا آیاتنا انتما من اتباوکم الغالبون زمون په معجزو باندې تاسو او استاد تابعدار زور اور دي تاسو تاسو تابعدار سي زور اور زمون د دلیل لواجن دلیل والا ضروري فلما جاءه موسی نور کله چراغ دي تا موسی علی السلام بیا آیاتنا زمون په دلیلونو باندې صاف صاف بیا بیناتن صاف صاف قالوا نو دې ما ذا الا سحر مفترى نه دا مگر جادو د ځان نه جوړ شوی دروغ دی دا وما سمعنا بهذا في اباين الاولين دا زمونږ د باباګانو خلاف دی زمونږ د مشرانو خلاف دی دا تقلید ام الاشراق دی چې عقیده کې شرک وما سمعنا بهذا في اباين الاولين نه دی اورېدل مونږه دا مسله د توحید یا دا سړی را لګل پیغمبر في اباين الاولين په پلارانو په خوانو کې مشرانو په خوانو کې وقال موسى ربي اعلم من جاء بالهدى دا پینزم امر چې موسی دا اعلان کړو موسی دا اعلان کړو چې ربي اعلم من جاء بالهدى زما حکار بیان دی هدایت والا گمراهی والا سوق پیجنی الله پیجنی دا به توم وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان کړو حالوکا کال موسی نبی علیہ السلام دا ویلو آیات پینزات یم کې قر ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال موسى ويلي موسى عليه السلام ربي پويږي پاغه چا باندې جاء بالهدى چراولې د هدايت مين عندي د طرف داغنا راولې د هدايت د طرف داغنا ومن تكون له عاقبت الدار او پاغه چا چې باغلرا انجام رستنه چې نجات بچاله ري انه لا له ظالمون قانون خدا دې چې یقینا شاندار نه کامیابی ظالمان ظالمان لره کامیابی نشته که وقتی طور سدوله د باور راشي او اوچت شنو را بشي خدا داس یی لکه د گندخړی د دغه د پاسه تلل اندریاب د پاسه دا تباکول لاله را روان کړي را اوچت کړي الله تباکول لکه میګی له وزر ورکی په شکل کې د ختمولو د پاره لا یفلح الظالمون نه کامیابی کی ظالمان وقال فرعون وی فرعون یا ایها الملأ و سردارانو ما علمت لکم من اله غیری نه پیجنم تاسو را جتروا زمانه علاوه تاسو را قانون ساز زمانه علاوه نه پیجنم زه قانون سازم بل نشته ما علمت لکم نه معلومات تاسو را ما غډیر کتابونه کتلې دي خو ما په کې دانی دي چې زمانه علاوه بولم څوک شته دي چې هغه دي حاجات په سره کې او دا هغه د حکم د پاسه د بل چا حکم څه شي او چلیږي دا خو زمونږ په کتابونو کې دا څه نشته مونږ خو بلا اینونه کتلې دي خو بلا این کې دا شي مونږ نه لري هر یو دالی کلی دي چې بده به قانون سازي معلم تلکم من الای غیري نه دې معلوم کړه تاسو لرا سوګا تروا به زمانه څوک مالک دا قانون او د فیصله او د ملک واکدار به زمانہ فوق لیا همان بل کمال را یا همان علتوینی په خاور باندې فوق لی بل کمال اور ای همان علتوینی په خاوران چې په خاور اور بل شي څه دی جوړ شي خوف ته جوړ شي کنه من اول مال خوف ته جوړی کا اول من بن الاجر اولا اسوک چې خوف ته جوړ کړی او فرعونو دی فجعل لی سرحان نو گردو مال ریو مانائی مانائی را لجوڑکا اول من بن الاجر فجعل لی سرحان نو گردو جوڑکا مال ریو مانائی مانائی بانگل را لجوڑکا لویا لعلی اطول ویلائی الہی موسیٰ کدیشی چزخ کارشما خدای دی موسیٰ تا پر کارکی کم گورو میں چیدے کم زیدے دای چلو سیاسی چلو دای زن لجوڑو لبانے دا اکڑا خونور دے یری دو چی موسیٰ علیہ السلام دا امسا بیار اخلاسی کی او دا غمار تین جوڑ شن دین وزای دا پناہ کمی خوراش غٹا مانا جوڑا که زبا تین بار پا سر کناستی ما او دیر زن لچی کم دنو بیا کتا دا ماران ماران جوڑی او که زمان سا دستونو مستونو بایگی را بایگی جو پرده که بایما دا زن لدیل جوڑا کردی وا جوڑو لی اراده دا غیل وا خوی جوڑا کردی نوا صورت مومن که وراشی وما که دو فرعون الا فی تباب چه جوڑا کردی نوا کامیاب شوی پکی نو لعلی اطولیو مومن که راضی بی انشاءاللہ لعلی اطولیو الہ موسیٰ که دیشی دور خارشما خدای دی موسیٰ تا و انی لا زنهو من الكاذبین او یقینا زگرنم دولارا دروغ جنونا دی دروغو چه بر خدای دی و انی لا زنهو من الكاذبین واستکبر هوا و جنودهو واستکبر هوا تکبر و کدو لخ کری فلار دی پسماکی بغیر لخ بنا جائز مطلب داش جی تکبر پا دو قسمه دی یو تکبر جائز دی و بلس دی نا جائز آو نو دا اللہ دی دین خلاف چی او سڑی لگیا دی و زان غلطو چطی نو آقا خلاف سو کا تکبر کا ات تکبر مع المتکبرین عبادتون تکبر دا متکبرین سر سدی عبادت تی دا جہاد پا مقا کیو کا یا چی کم دی مبتدعین سر مناظرہ دا پایی کیو کا پایی دا امی زویا طالب از کتاب گورم فار پی مانو پوئی گی دا غو که خیر دست خبر ندا وست اکبرا و جنودو زان غٹو گانو دا اولخ کاری دورا ونا چی سور زان غٹو گانو دورا ونا سور زان کو و جنودو لخ کاری وزما که نامناسب و زونو گمانو کو انم الینا لای ارجعون چی دی با منگ طرف تا راونو گردولشی فاخذنا ان اومنی و دلرا و جنودو اولخ کرد دلرا فنبذنا ان فلیام و می غرزو پا دریاب که نبذ دا سی غرزولو تویل کیگی لکه سڑی سپلای زرشی او لری سکی او غرزوی پا کرکا غرزول پا کرکا و پا نفرت غرزولو تسوی نبذوی لکه با کرکی تیرشوی دی فنبذوهو ارازوهو رهم وی غرزو دا قرآن رستو دشانا نو آلتا نبذوی لده نبس دا چې زړه سپلای لري کې څوک بیا استعمالي نو دای داسې وګورځو دا قران چې استعمالي یوس نه قانون نه کو استعمال نه کو لکه نظر تو اله عنوانه فنبستو کنبز کنال من نیال کبالیا یو سړی خط راولې کو ورته خط مې وکړه داسې نظر تو اله عنوانه سر خط مې ولاو کتو فنبستو نظر تو اله عنوانه فنبستوه خسر خط مې ولاو کتل نو مې وګورځو کنز کنال من نیال کبالیا لکه داس غرزول لکه سړی چې زوړ پیزار غوزی کنز کنال من نیال کبالیا فنبزنا داس می غرزول لکه خاص سپلای چې زوړ غوزی پاغی داس په نفرت سره فنبزنا می غرزول لرا دریاب کې الیم البحر الذی لا یدرا قاره هغه دریاب ته ویل کیږي چې داغه پای معلومه نه ای فانزور نو گورا کنا کیف کنا عقبت الظالمین سرانگیو انجام دو ظالمانو او رسو مسال بیان کا پنرتو موسیٰ سنگ پنرتو بیان کرا اگر میں سنگ بچ کو دشمن میں ورطبا کو و جعلنا ایمتا یدون دلتم لیڈران نو قیامت کیم لیڈران صحیح دکنا دلتم لیڈرانو نو قیامت کیم لیڈرانی دلتا دوور عمل تا خلق را بلو نو آل تا با وور تا خلق را بلی ستا بیرا بلی ور تا دل ته دور عمل ترا بلن والت ستا دور ور ته ورا بلی وجعلنا ائمه يدون الى النار بصورته هود کی ترشیدی فاوردهم يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار بئسل ورد المورود مکی بیتنا وجعلنا ائمه يدون الى النار اومی گردندیرا لیڈران رهبران شراب علی خلق کورتا و یوم القیامت لا ینصرون پر از قیامت پار دیم دادون کریشی و اتبانا هم فی آزی دنیا لانا او می لگو پدی پسی پدی دنیا کی لانت لانت می اور پسی کو و یوم القیامت ام من المقبوحین او پر از قیامت کی ام دیدی من المقبوحین دا بدرنگ کریشونا من المقبوحین دا بد ویلوشونا و یوم القیامت ام من المقبوحین و لقد آتینا موسی الکتاب ندق شوا او دلی دل اغی اخلاص شو ختم شو تباہ و برباد شو موسی علیہ السلام نجات بیا موند. دا دا سوال لکه د نبی علیہ السلام مکی دور او د سین نپوری مدنی دور. صحیح ده کنه؟ مکی دور کی په ایمان باندې زورو، د موسی علیہ السلام د دریابی جوان پوری په زورو په ایمان زورو. دا غی نرستو مومنانو ټول نو غی له نظام پکارو، نو نظام لړ او تورات ولا الله سکو ورکو. دا دا سوال لکه مدنی دور. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا ور میکو موسی علیہ السلام ور کتاب، من بعد ما پس دینا لکن القرون الاولى، چې تباہ کړی میو پیړا دوستانه مخکینه ډېر پیړا می تباہ کړی. بصائر للناس، هغه دلیلونه د پاره د خلکو او هدایت او مهربانی، لعلهم يتذكرون، د پاره دې چې دین سیات واخلي. بصائر للناس وهدن ورحمتان او مهربانی، لعلهم يتذكرون، د پاره دې چې دین سیات واخلي. وما كنت بجانب الغربي، د دې ځای نه دویمه حصه د سورات په دې کې صداقت د نبی علیہ السلام، د نبی علیہ السلام د پیغمبرای تذکرہ، دا ته چې دا واقعیات بیانای نو دا ول عالم الغیب سو، تو خو عالم الغیب نه، خو چې ته دا واقعیات بیانای معلومی کی دا چې دا تا ته سو کوئی کنه، دا تا ته سو کوئی، نو ته د الله یقینی پیغمبرې. وما كنت بجانب الغربی، او نوې ته په طرف د غرب مغرب باندې، بجانب الغربی اتور مغرب طرف ته، اذ قضینا الی موسی الامر، هر کلا ما کنتا، اگر ما کنتا کلم کو جان لیا تو حاضر ناظر کا مسئلہ ختم. ما کنتا وی نوی تو دی وی هر ځای کې سده برلیان وی شین توتیان د بانو توتیان، چې نبی علیہ السلام په هر ځای کې سده حاضر ناظر، نو په هر ځای کې څنګه حاضر ناظر وی نوی تو نوی تو، نو چې نوی نو هغه حاضری، یو سړی نشته نو هغه ته حاضر ویل کیږي. ما کنتا نوی تو بجانب الغربی، پا طرف د مغرب باندې، پا طرف د قبله، اس قضای پا طرف د نور پریواتو، اس قضای نا الی موسی الامر، چکر وارو لمنگا موسی علیہ السلام تا خبرو مطال تا وارو لا، چکر وارو لمنگا موسی علیہ السلام تا فیصلہ. وما کنتا من الشاہدین، دوست پا سمانکم، وما کنتا من الشاہدین، نویت دا حاضر ناظرنا، بی قرآن میں کئی جگہ، کسی جگہ بھی تصریح نہیں، وی برلیان وی قرآن کی از زی که تسری نشته ده چه نبی علیہ السلام حاضر ناظر نده وی دا سری وما کنتا من الشاہدین استاد چشمی نشته وینا تو پویی گی نا پا قرآن بانده نو ساسرف وان آیاتی اللذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق اللہ مبتده پا قرآن پویی که نا مشرک اللہ چیتا پا قرآن پویی که الطیبات للطیبین والطیبون لا یمسوه الا المطهرون چه عقیده پاک نیه پا قرآن نپویگی. اما کنتا من الشاهدین، آنوی تا دا حاضر ناظرون پا آغازای که موجود نوی، ولیکن نا انشانا قرونان، لیکن پیدا کری منگا پیڑای، فتطاول علیهم العمر، نو اگدشو پا دیبان مودا، مودا پی اگدشو، چه مودا اگدشو آنو فن درست العلوم و شرائع، فن درست العلوم و شرائع، علمون زارشو مقلال خلق ختم، عالمان ختم شو، شریعتون ختم شو، نو ضرورت راغی نو، ضرورت راغی نو، زکر من پیغمبر راو لیگو. فتطاولا علیهم العمر، نو اگده شو پا دیبان پیڑای، وما کنت ثاویان فی آل مدین، او نوی تو اسیدون کی فی آل مدین آپ مدین والاو کی، نوی تو اسیدون کی و مدین والاو کی. شیر قرآن رحمه اللہ ازادری سبن حماسو ویلا، ثواب کی راغی، ثواب این اللہ و الدکادی کی جتا تیادی، ورتوی دا ماده چې تکشته وی او شته کوم ځای کې قرآن کې ما كنت ساویان فی اهل مدین، نو ته اوسیدون کې فی اهل مدین په مدین والو کې، تدلو علیهم آیاتنا، چې ولې ته په دی باندې زمونږ آیاتونه تا ته سپته ده چې مدین کې څه چالو شو څه چالو شو، تال ته اوسیدلې سو نه نوی نوی، او دا الونه خصې سی وای نو دا چرته نه راول، ولکننا كنا مرسلین، دار ټولو خبرو سره لګي ته نوی مغربي طرف ته او تا حاضر ناظر نوی خومنگ راولی گلی، نو بیا کلی آغا ختم شو، علمون ختم شو، نو منگ تسکڑی راولی گلی تا نوی پا مدین والاو که او دی تا بیانو نکای، نو منگ تسکڑی راولی، لیکن نا کن نا مرسلین دی مخینو طولو سر لگی، ولیکن نا کن نا مرسلین، لیکن منگیو رالی گون کی دا استازی تا چتا تا مستاز سکو راولی گو. وما كنت بجانب الطور آنوی تو پا طرف دو کوئی طور باندی اذنا دینا چه کلمنگ آوازو کو ولیکن رحمتا من ربک لیکن میں ربانی طرف در افستانا دا پیغمبری میں ربانی دا سمطلب یو خبر اور تکی ولیکن رحمتا من ربک یقینی پیغمبری او بلدار چه خود غرض نہیں زان نیم نوائی منگ دا ترالی گلی دی او بلدار چه خود غرض نہیں ولیکن رحمتا من ربک شاہ برجو رحم اللہ فرمائل شیخ القرآن رحم اللہ دا پنج پیروی چی سیاسیان گرزی اوائی اوٹو نا غواری یو سا غواری بل سا غواری نو اخپل جو لیڈا کی او عالمان لگی آئی درسو نا کی بیانو نا کی اگی دا بل جو لیڈا کی رحمتا من ربک تو دیکھ اخپل غرزنی رحمتا من ربک میں ربانی دا طرف در افستانا اتون زیرا قوم ما تاو من نظیر دا چوی ارا یو قوم چند در آغل دیتا یو رون کے من قبل کامک کستانا لعلوم یتذکرون دیتا دا پارا چدی نصیت واخلی مخ کی ورطا پیغمبر نے در آغلے نو چتی و تا بیانو کی نو نصیت پا واخلی او حکمت در آلے گلو دا پیغمبر که پیغمبر میں نوی را آلے گلے بیا بیوی گورا اپو یکڑی دینو و حلاک دیکرو ولولا انتو سیبا هم مصیبا ولی نوی کرسدل انتو سیبا هم چورا سیگ دیتا یا مصیبت دو وجد لیاغنا چلی گلی دلا سنو دی فیما قدمت ایدیم دو وجد آغنا چلی گلی دلا سنو دی فیقولو نوائی با ربنا و ربم لولا ارسلت الینا یعنی کہ پیغمبر در اتلولو نمخ کی لولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیم قبل ارسال الرسل مخ کی در علی گلو پیغمبر نو امتا س مصیبت رسول وی فیقولون ویل بدای ربنا و رب زمنگا لولا ارسلت الینا رسولا ولدن در علی گمنگ تا پیغمبر فنتبع آیاتکا منگ بتابداری کڑی واسطا دایتون ونکون من المؤمنین او بمنگا دیمان دارونا دا بے بیاویل خوچے وہ سراغے نو ملتا انکار تکینو چراغے ہم تسکی انکار فلما جاہم الحق فرکلا چراغے دی تاق من اندنا طرف زمنا قارون وائی دی لولا اوتی موسا مسلما اوتی موسا اولن شورکول دلرا موجزا پشانداغے چورکرشو موسا علیہ السلام تا یا ہمسایا دی چی موسا علیہ السلام لسنگ ہمساور کرشو اندلولی نشورکولی یاد آیا دی چی دی موسا علیہ السلام پا زمانہ کی زکات طریقہ سوا چه اور براغ اسمانی نو آغی با آغا زکاة سکو اسی زو نو ای دا اولی نکی گی لکا آل امران یو سل دری اتیائیم سورت آل امران دری اتیائیم کیوی ان اللہ غاہد ایلینا اللہ نؤمل الرسول حتی یاتینا بی قربان تاکلو النار چه دا سب اولی نرازی چه اور اسمانی راشی او دے ختم کی دا اور ختم کی دا زکاة ختم کی دے اولی دا سب موجز نروڑی دے خوچ کم دنو زکاتون غریبانانو لور کی اصل کے دے دا حسد دا وجوی دے دے کنی دا وجویل چھے پا مسلمانانو بانے دا سود نوا چھے دے دا غریبانانو لمال اولی ورکی دے پا مسلمانانو سود نوا نو دا دی دا وجنائی داوی چھ دا سی موجزہ پا کار دا چھے اسمانی وور چھے کم دنو دا زکاتون وسیزی دا حسدیان دی دا آغا وخنا اولم یک فرو بما اوتی موسارت پکی داولی دا موسی علیہ السلام نو لبیان کار کو کہ موسی علیہ السلام پر معجزہ ایمان را لین دا موسی علیہ السلام نو خصاصو نکانو سکڑو انکار کڑو اولم یکفرو بما اوتی موسی انکار نو کڑ دی پاوانے چور کشو موسی علیہ السلام تو من قبل پخوا قالو نو ویل یدی سحران تظاہرا یومنا سحران دو جا دوانی تظاہرا چ دیو بل امداد کی یعنی سحران تظاہرا موسی و هارون پاغ وقت کی ویلو چ موسی و هارون دا دیو بل امداد کئی سحران تظاہرا دو جادوان دی دو جادوگران دی ساحران تظاہرا یا دو امانا اسوی قالون وائد سحران تظاہرا دو جادو دو جادو سیزونا یو تورات او بل موز قرآن تورات او قرآن تظاہرا توافقا چی دیو بل سرائے برابر تیا کڑی دا تورات ام دا مسئلہ کئی چی آجت روائے وازی اللہ دے او دا بلوم قرآن دقا مسئلہ کی چاہت روائے واز سوک دے اللہ دے یو بل سرائے برابر کرے دا خبرہ سہرانی تظاہرہ یا سہرانی رسالتین تشابہا رسالتان تشابہا دو پیغمبرائی دی دا یو پیغمبری دی موسیٰ او بلد نبی علیہ السلام دا دوڑ پیغمبرائی یو بل سر برابر شوی دی وقالو آئی دی انا بکل کافرون مونگ یو پارے و بانے کار کون کی موسیٰ ام نمنو او دام نمنو یو نمنو خلو ارتا ہوا ہے چخا نا تورات منی او نا قرآن منی زینو تا سنران شی دا سیو کتاب راڑی چھ دا تورات او دا قرآن نا حقی بس چې لکه څنګه قران مدلل لے او په خپل وخت کې تورات سو مدللو نو تاسو داسې نران شي نو په خپل مسله دلایل راړي کنه چې لکه څنګه قران پیش کې نو تاسو پیش کې دلایل پیش کې لکه څنګه قران پیش کې قول ورته وا فاتو بی کتابن راولی یو کتاب من عند الله د الله طرفنا هو دا منهما چغوی سم د دې دوارونا ډیر سم د دې دوارونا چې قران او تورات نه چریم نشی راړي اتا بیو زبور پس روان شم کهی تاسو رشتنی فایل لمیست تجیبو لکا نو کوئی نمان اللہ تعالی را خبرام که تعالی را خبرام ونو مانی دا قرآن مقابل را نوڑو او نراوڑی شی فایل مضبوط که یقین کلک که یقین چهان نمایت تبیو ناواهم چه یقین اندی روان دی پک پل خواهش فایل مانا فس بود نو کلک شتا مضبوط که یقین دی انما يتبعون هواهم شيخنا دې روان دي په خپل خیالات وبسې چې قرآن نه علاوه په بل قانون بس روان دي داسري اهوا يتبعون هواهم دې روان دي په خپل خیالات وبسې ومن ظلوا او سوق تلوي گمراه دا غچانا چې روان دي په خپل خیال وبسې بغیر هدى من الله بغیر د هدایت طرف د الله نه معلومه شو کده سړي خیال او د الله هدایت یو شان دي نو بیا د خیال منل سړي جایز خیر بیا دې ومني خوچه ده خیال او ده قرآن موافقتی او که ده خیال او ده قرآن موافقت نیشت نبیا ده خیال تابیداری نیشت ومان از اللو سوک دلوی گمراه ده آغا چانا چه روان ده پخپل خیال بسی بغیر هدن من الله بغیر ده هدایت ده طرف ده اللہ نا ان اللہ لآید القوم الظالمین یقین اللہ نفس مکی توفیق نور کی اک لکو تب ظلم چه ظالمان دی عنا دیان نغیط اللہ هدایت نور کی ان اللہ لآید یقینا اللہ چھے نوائدات نے اور کی قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا اخر دا اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذکرون الذين آتیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سورت قصص کی بہادر کولو او تیزولو پر رسول دا مسئلے باندے او دائی ویل چه حال دے پشان دا حال دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام دے دریس الاختم پوری اول حسوا دوی مکی ده نبی علیہ السلام و السلام صداقت اداغرش دینوالی چه آغا وخوینا او دا سی کرک کر واقعات بیانائی معلومی گی چه تا دا اللہ صحیح استازه دا اللہ دا طرف نومی او خود غرض هم نئی مسئلہ صافکے ولیکن رحمتا من ربک چنمانی نداد دی زد او عناد دے او خواہش پرستی دا ولقد وصلنا لهم القول لا مقام نو قرآن بیانی پل حالو گورا او قوم تا دیو گورا تصاف مسئلہ بیانای یو ظلینا بیا بیا لگیای او بیانای بیا نقل پیشکی چه زن بختور اغیل رمانی بیا دا تصرف نفی دا نبی علیہ السلام نا شپک پانزوستم کی دیو عذر و بانا داغی جواب وہ پنزوستم کی یا یرد دنیا او شپیتم نا خصاصت د دنیا بیکارتیا د دنیا چې دنیا دی نه په آخرت کې په کار راځي او نه دی په دنیا کې په کار راځي نه دی آخرت کې د الله د گرفت نه بچ کول شي او نه دی دنیا کې د آخرت حالم ذکر کوي یا او شپیتم نا او دا قارون واقع ذکر کئی دا دنیا پا حال بانده او بیا دا صورت اولنی مزامین رامعات کئی دا نبی علیہ السلام جون سرے لگئی وَلَقَدْ أَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ یقیناً بیا بیا بیان کری تا قرآن بیا بیا و تا بیانوم وصلنا سواد با نشد دے شد والا ٹک دوئی نو مطلب بیا بیا بیانوم بیا بیا نو مدیوش ویچ لگیایم لگیایم او دا قرآن وام غرض میں دقا دے دانا چه تاسو رالا سرا کئی بلکہ غرض میں دا دے چه دا اللہ رب العزت خبر یاد کئی او نصیحت قبول کئی دے دے دا پارا لگیایم وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ يَقِينًا بیا بیا بیان کری تدا قرآن القول قرآن قول دا قرآن پا مانا ذکر شوی دے سورة زمر کی اموی الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ القول نمورات قرآن مجید اطلسم آیات زمر الذین یستمعون القول دارنگی مزمل کی اموی انا سنلقی علیک قولا سقیلا منگ دتا درانوی نارا لیگو درانوی نا قرآن دے پینزم آیات دا مزمل انا سنلقی علیک قولا سقیلا مومنون کی ترشیو افلم یدبر القول قول پا مانا دا وینا بانده دا قرآن بانده اتش پیتم دا مومنون اتش پیتم وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون دا پارا دی چه دی نصیحت و آخلی نیکانی منی نقل دا نیکان و عالمانو چه نیکان عالمانی ناغی حق خبر او منی اغی کلکی گینا زد و عناد نکی نبی علیہ الصلات والسلام مکہ کیو بیان بے کو بیا بیا وصلنا لهم القول نہ حبشی دا خبر اور سیدا سیدا شانتی او سڑے پیدا شوی دے او دا سیدا سی مسئلے کی التن شپیتو عالمانو جرگرالا د شپیتو عالمانو جرگا چې معلوماتو کی چې دا سړی څنګه دی د سړی معلوماتو کی چې دا څنګه دی آغا شرالل د مکی والا ډیر خوشحال شو چې زوس پر اله پړ کی که خیری عالمان ور پس راغلی وی راله به پړ کی ادا اللہ کارو عالمان ایماندار شو آغای ایمان راوڑو نو آو قرآن ذکر کئی چه دا سنیکانی آو پوشی دا تو موی تابس بمرازی عالمان و چه کم نیکانی زدیان و انادیان نی اوی با خبر اومنی پو بشی با خبر باندی اللذین آتیناهم الكتاب آغا خوش قسمت بزرگان آتیناهم الکتاب چورکڑ میو دی لرا علم دی کتاب کتاب پوئے میں ورکڑی وام من قبلی مخی دی قرآن نا ہم بی مؤمنون دی پا دی قرآن باندی ایمان راوڑ ان کی پا دی باندی ایمان راوڑی فإذا أتلى عليهم كلام الاستشهاد بدي باند دا قرآن قالوا نوائي آمنا به ايمان من پر اولده إنه الحق من ربنا يقينن داد بالكل حق طرف درف زمنا إنا كنا من قبله مسلمين يقينن ومنگا مخي دينا مسلمين تابدار مخي ومنگا موحدينو اوسم پدي قرآن ايمان رادو فتورات ايمانو آئي كي امرد دا شرکو اوس پدې کتاب باندې ایمان دې کې مراد د شرک ته په خوانه مون مسلمانانو شرک هم نه کړي یا مسلمین معنا په خوانه زمونږ ایمانو په قران باندې د تورات په وینا تورات کې ویلو چې دا یو پیغمبر برازي او هغه سره به کتابي یو پیغمبر برازي او هغه سره به کتابي نو مونږ په هغه وینا ایمان راوړو نو آغا هم پلندو ایمانو اوسم داده ولیدو او قرآنو مولیدو نو اوسم ایمان پوک دو شو او سعی کرام ایمان را روز بیا انا راقو من ربنا انا کننا من قبله مسلمین یقینا نمنگا مخیدین ایمان دار اسلام راوڑه و مخلصینو اولائی که یوتان عجر و مرتین یقینا دا اولائی که دا خلق دی صفتون والا چه زدو اینات پکینی مسئله اومنی یو تاونا اجرهم مرتین ورکول بشدیلا مزدوری دو دی مرتین دو عمران دا عمل پا دو عمر بولا اللہ اجر ورکی اولی بی ما صبرو دیو جنا چه دیز غم کرده و برداش برداش کرده عالم چه مسئله اول پا یوکو دا او بیا بلکی نو خلق ولا دیر پی غورو نورکی بی ما صبرو تروسه دی سکوله و سکه تروسه دی سکوله و سکه نده دی وجنه ور سر صبرو تکه ذکر که چه دا پی غورون دا خلکو بانده صبرو که تروسه بسخات که ناسو بسخات نکه تروسه منگا چه بابا لطلو نو دیچکه برا سر تا وڑو و دا لوا دیچکه و دوارو پا جمع بانده وڑو او سوه چه دا ناروا دی سڑی اولی دا علم بدلیگی را بدلیگی دا دین بدلیگی را بدلیگی نو ده زبرو کو برداشو کو نو اللہوی دوم را عجر بولو رکو نو عمل آغا غاٹو نو عجر امسشو غاٹ شو عمل زکا غاٹو چه دا عالم ده چه ده اومنی نو نور خلق با ده پسی اومنی چه محلہ که او کلی که ده کلی لوی عالم آغا مسئلہ بیان کیو یو مسئلہ اومنی خلق کوئی چه تی منی منگم در پسیو صحابه که یو عالم ده بودا عالم ده شکر قرآن رحم الله ای مسئله اکڑا خلقوی چیز منگ دا استاز و پاسی اوز و پیرت کئی استاز پاسید اغوی مسئله بلکل حق اکڑا او ما تا تروس را دی مسئله پتنوا عالم پی نوم اوز پی پوشم کتاسو مزان لی امام کوئی نو امام می کئی او کنمی کوئی نو زمان استاسو امامتای تا ضرورت نیش داره او مسئله دا قشانتی دا داده چه سنگا اکڑا شر قرآن رحم الله او فرمایل چه ما دا سیق پر سالم نولی دلی آقا وی بس سیده محلی والا ورطوی چه تپ کم طرف خوشحاله جوڑ منگ ده سرهیو تپ کم طرف خوشحاله منگ ده سرهیو نو طول محلی والا آقی سرهشی کنا دا عالم دا وجه نا دیر گمراه هم شی او دیر پسم شی نو ده دا نور دا پار مقتداو ده دا عمل غلطو ده دی وجنا یو تون عجر و مرتین بیا بیا بیر اللہ ورکی چه سمرا خلق ده دا وجنا مسئله منلو تا تیاری گی دوم را با اللہ رب العزت دلس ورکی عجر ورکی مرتین دوم را بیما صبرو دا وجه دینا چه دی صبر کرده وید را اونا بالحسنت سیئا او دفقی دی بالحسنت نیکای باندی از سیئا بدای لرام بس دا عام دے بالحسنت السیئا پا توحید باندی شرک لرام بالحسنت السیئا پا سنتو باندی بدعاتو لام بالحسنت السیئا پا قانون اسلامی باندی قانونی کفری لرام بالحسنت السیئا پا منلو باندی نمانلو لرام بالحسنت السیئا پنے کئی باندی اصیئی آبا دیلارا سپکو سپورولا اور تسپک سپوری کی شاپور شاہ رحم اللہ فرمائے چی و سڑے دے تووی زخر علامہ سلی تکائی چی اخر ہے دے تووی وی تو توائی چی آلیتنی کن تو حمارا اگا خو تاوی تا غسکی کنا چی دے تخر وی نو غسکی دی تو توائی ارمان چی زخر وی خر سر خوی صاحب کتاب نیشتے ما سر با اللہ صاحب کتاب کئی خر خوڑیر خدلا ما سکڑی دی چی دے تاوی یا دیرانا چی دے قرآن غیب فرمائل یو توائی چی آلیتنی کن تو دیرانا ارمان چی دے دیران وی سڑیا دیران سر خدا عملی صاحب کتاب نیشتے ما سر خدا عملی صاحب کتاب دے دا دا اخلاق و نکاروالا بالحسنت سیئا تو خوش اخلاقی وانی بد اخلاقی لرا اب دا سر بد اخلاقی کئی تو خوش اخلاقی وکا یو سڑیو عالم بزرگو ربیعہ